الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. سلورم سفارة سورة آل عمران آیت نمبر 183، 184، 185، 186. سورة آل عمران آیت نمبر یوصل دریتیا، یوصل سلورتیا، یوصل پنزعتیا، یوصل شپگتیا. پرون سبق کے دے مخ کے سبق کے الله پاک د یهود او هغه بد خصلتونه او د هغوی هغه بد کرداری خدای پاک بیانوي. مخکې سبق کې هم الله پاک دا بیان وکړه چې د الله د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوله، چې الله غریب شوی دی، مونږ مالدار یو، الله زمونږ نه سوال کوي چې ماله قرض راکړي، الله مونږ ته محتاج، دا یو بیدبی کولا، یو گستاخی کولا. دا مخ کے سبق کی تیر دینن سبق کی پیغمبر علیہ السلام باندی ایمان نہ رہو، دا آخی دا پارا بے خیلے جوڑو، کلا یو بانا، کلا بلا بانا، کلا بلا بانا. یہود خیلے سازے کے دیر مشہور دی. نو دل تا پا دے سبق کے نن اللہ پاک د یهودو دا خرابی بیانی چې دوی یو خیله جوړه کړه، یو بانه جوړوله. پیغمبر علیه السلام ته وی مونږ به په تا ایمان راوړی وی، خو په تورات کې مونږ الله سره یو وعده کړې ده، الله مونږ سره یو وعده کړې ده. وعده دا شوې ده، زمونږ الله سره دا خبره شوې ده، مونږ ته الله ویلي چې تر هغې وخته پورې به تاسو یو پیغمبر باندې ایمان نه راوړی، تر کوم وخته پورې چې هغه تاسو ته دا معجزه نی پیش کړې چې صدقې مال هغه به میدان کې کیښودی شي او د بره نه به اور راشي او هغه به اوسوځی چې کومه قبوله شي، او چې قبوله نه شي هغه په میدان پاتې شي. دا معجزه د اسمان نه اور راتلل او د قربانۍ مال سیزل، دا چې کوم پیغمبر هم تاسو ته دا معجزه پیش نه کړي تا هغه به ایمان نه راوړي. دا الله مونږ سره دا وعده کړې ده، الله باندې به دا دروغ جوړول. او بیا به یې تورات کې دا خبره دې ځای کې الله پاک جواب نه کوي. الله پاک ورته یو زورنه ورکوي چې پیغمبره، ته دوی ته ووایا چې زمانه کوم مخکې پیغمبران راغلي هغوی تاسو ته دا معجزې راوړي، ځکه مخکې پیغمبرانو په دور کې د آدم علیه السلام نه راواخله عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری، عیسی علیہ السلام دا حکم نو او دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم نو. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زمانے پورے چ سمر پیغمبران راغلی دی اغوی تاسو ته دغه معجزه راوړی ده لکه د آدم علیه الصلوۃ والسلام د زامنو واقعیا کې که تاسو وګورئ حابیل او قابیل آدم علیه السلام ورته ووی چې تاسو څه صدقه وکړئ او میدان ته یې راوړی کېدی ای حابیله که ته په حقه باندې د اسمان نه به اور راشي ستا صدقه به قبوله شي او که قابیل په حقه باندې د هغه صدقه به قبوله شي نو دا د اسمان نه اور به راته دا معجزه به پیغمبرانو وړاندې کوله دا یو طریقه وه. نو آیا تاسو په هغه پیغمبرانو ایمان راوړی دی؟ تاسو چې وایئ چې مونږ نه خدای وعده اخیستی او مخکې پیغمبرانو باندې مونږ ځکه ایمان راوړی چې هغوی دا معجزه تاسو په ایمان راوړی دی؟ ایمان خو پرېږده، تاسو خو هغه پیغمبران وجلی دي. زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، نور ډېر پیغمبران هغه تاسو وجلی نو. نو که زه تاسو ته دا معجزه راوړمه نو تاسو نه څه توقع پکار ده چې تاسو به یا به زه څه امید وساتم چې تاسو به په ما باندې ایمان راوړئ؟ دا تاسو بهانې جوړوئ، حیله سازی، حیلت جوړوئ، داسې بهانې جوړوئ، ایمان نه راوړئ. الله فرمایي ای پیغمبره، څنګه چې دوی ستا تکذیب کوي تا ته بانې جوړی، دغسې دوی مخکې پیغمبرانو ته هم بانې جوړې کړې دي. دوی ته معجزات راغلي وو، دوی ته کتابونه راغلي وو، دوی ته نصیحتونه راغلي وو د پیغمبرانو، دوی ایمان نه دی راوړی. ای پیغمبره، دوی ایمان نه راوړي، دوی آخرت ته پرېږده، مرګ به ول راشي بیا به ورسره زه وروسته ګورم چې دوی سره زه څه کوم. نو الله پاک دې ځای کې د دغې ذکر کوي، الذین، دا یهود، دا مشرکان، دا هغه کسان دي قالوا چوی بدوی ان الله بشک الله پاک عهد الینا، وعده غشتی ده زمون نه ده سه خبری، الله نؤمنه چی مونگ با ایمان نرورو لرسول پیو پیغمبر حتی تردی حد پوری یأتینا بی قربان، چراتلو که مونگ تا پیو قربانه سرا پیو صدقی سرا تأکلوه النار، چې اخری غیل را اور دا اسمان نه اور راشي او اغا اخری دغه طریقه چې راشي دغه معجزه ته مونږ ته پیش کی بیا مونږ ایمان رو. نور مخکې څومره پیغمبران چې تیر شوي دي د مال غنیمت د صدقې مال څومره چې به میدان کې بیا کیښود او چې قبوله به شوه اور اسمان نه به اور راغی او یو سپین اور به او هغې به اوچته نو هغه به قبوله شوه او چې پاتې به شوه هغه به قبوله نه شوه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک بعضې خصوصیات ورکړي دي، هغه خصوصیاتو کې یو دام دی چې د مال غنیمت هغه به مجاهدینو باندې تقسیمېږي، د صدقې مال هغه مونږ خوړی شو زمونږ فقرا او مسکینانو له ورکي هغه دا خو مخکې قومونو نه شو خوړی، دا خدای پاک د دې لپاره دغه رنګې مخکې قومونو به په جومات کې مونځ کېده، په عبادت خانه کې به یې مونځ کېده، هر ځای کې د هغوی عبادت نه کېده. د دې امت دا خصوصیت دی چې دوی کم ځای کې چې دی نو ودرېږي او مونځ کوي، عبادت کوي، نو د دې مونځ کېږي. ټوله ځمکه د دوی لپاره ځای د عبادت ګرځولې شوې. دا بیله خبره چې جومات کې فضیلت زیات دی او بار کم، خو مونځ کېږي په ځمکه هر ځای کې. دا بعضې خصوصیات خدای پاک پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ورکړي دي، دې امت ته یې ورکړي دي. نو هغې کې یو دا صدقه ده چې د صدقې مال هغه خپله وخورئ، فقرو باندې تقسیم کړي. قل ته ورته ووایه ای پیغمبره، قد جاءکم، په تایی سره راغلي وو تاسو ته رسولون، پیغمبران، من قبلی، مخکې زمانه، بالبینات، په نشاناتو سره، معجزو سره، و باللذی، او په هغه معجزې سره، قلتم، چې دا تاسو یې وایه. نور معجزات یې هم راوړي وو، او دا معجزه چې دا اور د اسمان نه راشي او شی وسوځي، نو دا اون معجزه دا مخکې پیغمبرانو تاسو ته وړاندې کړې وه. فلم قتلتموهم، پس ولې تاسو قتلول هغوی لره، ان کنتم صادقین، که چېرته یې تاسو رښتینې. که تاسو دا وایئ چې یاره مونږه پتا ایمان راوړو خدا معجزه نو دا معجزې خو ستاسو مخکې قومونو ته راغلې دي که نو دا معجزې دوی ته راغلې وي چې دا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نو دا د دوی مشرانو ته راغلې وي او دوی د هغې مشرانو په نقش قدم باندې روان دي هغوی چې څه کړي دي دوی پرې راضي دي نو داسې شوه لکه چې دوی هم دغه پیغمبران وجلي دي او دوی ورسره په دغې عمل کې شریک دي ځکه چې دوی په هغې باندې رضا دي نو الله ورته ځکه وایي چې فلما قتلتموهم ولې تاسو قتلول هغه پیغمبرانو لره ان کنتم صادقین که چېرته یې تاسو رښتینی فان کذبوک اے پیغمبره که دوی ستا تکذیب کوي فقط کذب رسل پتا یې سره تکذیب کړی شوی و د پیغمبرانو من قبلکه مخکې ستانه ستانه مخکې هم د پیغمبرانو تکذیب دوی کړی جاءوا بالبینات راتلی کړي په معجزو سره والزبر او په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتاب روښانه سره بینات معجزې زبر دا زبر هم کتابونه دي خو واړه واړه لکه زمونږ یو قرآن مجید دی او یو سپاره ده نو دغسې د سپارو په شکل یعنی کتاب غټي او دا داسې واړه واړه صحیفې وې سپارې وې یا خو دغه د کتاب شکل بعضې مفسرینو د دې معنی لیکلې ده نصایح نصیحتونه نو په هغه صحیفو کې به دغه نصیحتونه وو والزبر او هغه نصیحتونه راغلي پیغمبرانو دوی ته نصیحتونه کړي والکتاب المنیر او کتاب واضح روښانه کتاب تورات په شکل کې د انجیل په شکل کې د زبور په شکل کې دا غټ غټ کتابونه دوی ته دا هر څه راغلي باوجود د هغې نه دوی تکذیب کړی دی ای پیغمبره که ته ورته دغه معجزه هم راوړې ستا لږې نورې معجزې دي دوی په کوم ایمان راوړه چې لا اوس ورته ته دا معجزه راوړې نو دوی به ایمان راوړي دوی ایمان نه راوړي دی وروستو آیات کې الله پاک دوی ته آخرت مخکې کوي چې ګورې مرګ را روان دی هر سړی به مري او د مرګ نه وروستو به الله ته پیش کیږي الله به هغوی سره حساب کتاب کوي نو بیا به تاسو سره الله حساب کتاب کوي چې تاسو ته واضحه دلایل راغلي معجزې راغلې وې حق راغلی و او تاسو په زړه کې منلې مو خو انکار هم کوه تاسو ته د هغې حقیقت پته وه چې دا په حقیقت کې دا د الله پیغمبر دی دا د الله کتاب دی خو باوجود د هغې نه تاسو انکار کړی نو الله فرمایي چې د مرګ نه وروسته به زه بیا تاسو سره د دې حساب کتاب کوم مرګ لږ مخې ته راولئ کل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکی به مرګ ذائقه د مرګ به سکي هر څوک به مري حدیث کې راغلي چې څونه انسانان او جنات دي دا به ټول مړه شي څومره فرشتې چې دي سره د حاملینې د عرش دا ټولې به مړې شي الله به په دوی مرګ راولي تر دې حده پورې چې دا څلور غټې ملایکې حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت عزرائیل حضرت اسرافیل دا به وفات شي یو د الله ذات په پاتې شي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هر سيز دا وبس مرش يود الله ذات اغلى باقي فادي كل نفس ذائقة الموت هر نفس سكون كده مرد دي وإنما توفونا او بتعي سرى پورا بدر كليش پورا بور كليش وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ او پتای سره پوره مدر کړی شي اجورکم هغه اجرونه ستاسو یوم القیامه پر ورځ د قیامت بیا چې چا انکار کړی دی د حق نه الله وایي هغه ته به پوره بدله میلاویږي او چا حق منلی دی هغه ته به پوره بدله میلاویږي نو د قیامت په ورځ فمن زحزح عن النار څوک چې وساتلی شو د اور نه د اور نه بچ کړی شو وادخل الجنه او جنت ته داخل کړی شو فقط فاز دغه کامیاب او چې څوک جنت ته داخل نه کړی شو او دې خپل بدعملو راګیر کړ د ده ځای جهنم دی وما الحیات الدنیا او نه دی دا ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر ځای سامان د دوکې دا ټوله دوکه ده د دې دنیا مثال د ماشومان چې لوبې کوي او کورکی جوړ کړي د هغې کورکو په مثال دا مونږ لګیا یو دا لوبې کوو دا کورونه چې جوړو او دا بنګلې جوړو او دا لګیا یو دې دنیا کې نو دا د ماشومانو هغه کورکی دي ماشومان کورکی جوړی جوړی جوړی جوړی خو چې کله لوبو ختمېدو ټیم شي نو بس لټې پکې ووایي ټول ارزه روان شي هغه ځي کورونو ته روان شي عزتمند مونږ هم دقسې کورونو ته روان شو زمونږ خپل کور بل ځای دی زمونږ کور قبر دی زمونږ دا کورونه نه دي نو دا مونږ د وړو هغه کورکي جوړ کړي دي او لګیا یو لوبې پهیې کوو الله وایي دا سامان د دو تاسو په دې دوکه کېږی مه چې دا بنګله ما جوړه کړه او دا چې دی نو ګاډی مې واغېسته او دا چې دی نو دنیا مزې چرچې دي او به دې کښې به ګرځم او به دا نه نه نه نه دا بس پاتې دا هر څه دلته پاتې وي دې له به یوه ورځ مونږ لته ورکړو او قبر ته به خپل کور اصل منزل چې زمونږ دی هغې ته به لاړ شو نو الله فرمایي په دې باندې دوکه کېږی مه او مه دې کافرو ته ګورئ چې دا دوی مزې چرچې کوي او داسې ښه جون تېروي او مونږ ته ظاهري ښه ښکاري الله فرمایي په دې باندې دوکه نه شي وما الحياة الدنيا ندي جند دنيا إلا متاع الغرور مگر سامان دا دو كير اي پیغمبرا اي مسلمانان پا دي دنيا كي پتاسو بانده ازميخ كي گيا اللہ دا بانده ازميخ كي امتحانات دا بانده كي كلا تاسو رشتہ دار مرشي کله تاسو ته خپل ذاتی تکلیف ورسي کله تاسو مالونه حلال شي کله تاسو چې دینو د کافرو نه تکلیف درته ورسي ضرر درته ورسي حوادث د زمانې په تاسو باندې راشي الله فرمایي دا زما امتحانات د دې امتحاناتو نه د بچ کېدو دپاره بس تاسو صبر کوئ او تقوا اختیار کړئ دا تکلیفونه به آسان شي د دې به الله اجر او بد دی دی په دې امتحان کې به تاسو پات شي که تاسو صبر اختیار کړ او تقوا م اختیار کړه پرهیزګاري م اختیار کړه لا تبلون فی اموالکم خامخا تاسو باندې ازمیخ کولی شي فی اموالکم په مالونو ستاسو کې و انفسکم او په نفسونو ستاسو کله مال حلال شي پیسې لاړې شي فصل خراب شي وانفسكم ونفسنا استاذ كلا بلار مشي رور مشي خزم لشي بچي مشي يا نور دان تا سو تکلیف ورت الله وي لازم پتا سو امتحان کو چتا صبر کا ويو کنا کرے تاسو دا الله پر ذات بھروسا کا ويو کنا کرے ولا تسمعن او خام خطا سو بوور من الذين دهغ کسانونا اوتو الكتاب چ ورکلی شوی دی کتاب من قبلكم مخک استاذنا دا غوینه بس بد خبرې واره ومن الذين او د هغې کسانو نه به هم بدې خبرې واره اشرکو چې هغه مشرکان دي څه به ترې واره اذن کثیره بدګویي ډېره اذن از یې وایي د خولې تکلیف ده دا د خولې خبرې بدې ردې دا به تاسو ته واره دا غوی بخاري شریف کې یو حدیث راغلی دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام بنو حارثه قبیله ته روان مدینه منورې خوا کې یو قبیله اوسېده بنو حارثه د هغې یو صحابي د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه هغه بیمار و د هغه بیمار پرسه یې لته په خر باندې سور پیغمبر علیه السلام به په خر سورلي کول اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ورسره شاته ناست دواړه روان دي د سعد بن عباده بیمار پرسه یې دا د جنگ بدر نه مخکې خبره ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابتدایي روزي دي په مدینه منوره کې په لار روان دی لارې په غاړه باندې یو مجلس لګېدلی دی په هغه مجلس کې کافر هم ناست دي بعضې مسلمانان هم ناست دي یهودم پکې ناستی بعد په مسلمانانو کې په هغې کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ناست پیغمبر علیه السلام چې په هغه لار تېرېده نو په هغه مجلس کې عبدالله ابن ابی منافق دغه وخت لا د اسلام ظاهری ظاهر کړي نو کلک کافر عبدالله ابن ابی ابن سلول داسې پستیمو باندې ځان سره ساده رونی وو او آواز یې ورکړه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دوړې مه کوه دوړې راته کې مستی یې شروع کړه پیغمبر علیه السلام چې ورنږدې شو د سورلۍ نه راکوز شو هغوی هغه مجلس ته ورغی هغوی ته یې د اسلام دعوت ورکړ د قرآن مجید یو څو آیاتونه یې ورته ولوستل پیغمبر علیه السلام چې خاموش شو عبدالله ابن ابی ابن سلول